8 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De EU-landen komen met extra sancties tegen Iran na de massale aanval op Israël vorig weekend. Dat heeft EU-buitenlandchef Borrell bekendgemaakt. Het gaat om sancties op ballistische raketten en op de defensieindustrie van dat soort raketten. En mensen of bedrijven die mogen geen materialen leveren waarmee Iran raketten kan bouwen. Iran stuurde ruim een week geleden honderden raketten en drones af op Israël. Het was een vergelding voor een Israëlisch bombardement in Syrië, waarbij onder meer een hoge commandant van de Iraanse revolutionaire garde omkwam. De vier formerende partijen gaan morgen verder praten over asiel en migratie. Toen daar begin vorige week over gesproken werd, verliet PVV-leider Wilders boos de besprekingen. Hij wilde dat andere partijen over de brug kwamen. En toch worden er morgen geen knopen doorgehakt, zeggen informateurs van Zwol en Dijkgraaf. Er wordt verder ook nog gesproken over het begrotingsbeleid, de economie en het vestigingsklimaat. Geert Wilders heeft aangifte gedaan tegen GroenLinks PvdA-leider Timmermans. De PVV-leider stelt dat Timmermans zich schuldig heeft gemaakt aan opruiing door op een partijcongres te zeggen dat hij niets zal nalaten om te voorkomen dat Wilders aan de macht komt. Op sociale media had Wilders beweerd dat de uitspraak van Timmermans neerkomt op een oproep om geweld tegen hem te plegen. Hij riep zijn achterban op hem te helpen een einde te maken aan deze levensgevaarlijke linkse ophitserij. Timmermans sprak dit weekend meteen de beschuldigingen van Wilders tegen. En Lorena Wiebes heeft haar contract bij wielerploeg SD Works verlengd met 3 jaar. Ze staat nu tot eind 2028 onder contract. De 25-jarige Wiebes won dit jaar onder meer Gent-Wevergem. Eerder legde SD Works wereldkampioene Lotte Kopecky al langer vast. Het weer nog. Vannacht op veel plaatsen lichte vorst. Morgen wisselend bewolkt, maar overwegend droog. In het westen kans op een bui. Het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. De Volvo V60 Plug-in Hybrid heeft alle ruimte die je nodig hebt. Zowel zakelijk als privé. Met een volledig elektrisch bereik tot 92 kilometer en het comfort van hybride aandrijving voor lange ritten. Je hele leven binnen bereik. De Volvo V60 Plug-in Hybrid. Nu vanaf €51.295 of lease zakelijk vanaf €699 per maand. Boek een proefrit bij de Volvo dealer of op volvocars.nl. Bij Bisjord verzekeren we graag mensen die aardig zijn, positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Sinds begin dit jaar is de belasting op non-alcoholische dranken omhoog gegaan. Alleen hebben fabrikanten een sluwe truc bedacht om die belasting te omzeilen, waardoor ongezonde producten weer goedkoper zijn. En dat was precies niet de bedoeling. Hoe de fabrikanten de belasting omzeilen zie je vanavond in Radar. Avrotros 8:30, NPO 2. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Hi, my name is Justin. Met de juiste aandacht groeien ze op tot zelfstandige volwassenen. Zoals Justin. As a kid, I was not able to walk or go to school. But look at me. Now I am a dentist. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Voor €3 per maand steun je een kind met een handicap. Ga naar lilianefonds.nl. Beste bestuurder in de zorg, wil jij ook een optimale inzet van je vaste en flexibele medewerkers? Zorgwerk helpt graag met slimme tools waarmee je de continuïteit en kwaliteit van zorg waarborgt. Ook houd je daarmee grip op de financiën en maak je nooit onnodige kosten per uur. Meer weten? Maak een afspraak op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. NPO Radio 1. NTR Bound. In Amsterdam Zuidoost werd vorige maand het herstelhuis geopend voor slachtoffers van de toeslagenaffaire. Hoe gaat het nu met ze? 5 dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond. Amsterdam staat in de top 10 gemeentes met de meeste toeslagenouders. 6600 mensen zijn hier gedupeerd. En dat is 4% van alle gezinnen in onze hoofdstad. En gezinnen in Zuidoost zijn het vaakst geraakt. En daarom staat ook hier het Herstelhuis. Een plek waar gedupeerden samen kunnen komen en hulp kunnen krijgen. De hele week praat ik in 5 dagen met mensen die een stempel opgedrukt kregen van fraudeur. En zij strijden nog steeds voor herstel en compensatie. Hoe gaat het met ze? Waar lopen ze tegenaan? En kan het vertrouwen in de overheid ooit nog gerepareerd worden? Gast vanavond is Marissa Lisse. Goedenavond, Marissa. Goedenavond. We zijn bij jou op bezoek. Ja, welkom. In het Herstelhuis, dankjewel. Ja, jij bent een soort van, mag ik dat zeggen, de moeder van het Herstelhuis? Ja. De oprichter? Ja, de oprichter. Ja. Je kan meekijken via de NPO Radio 1 app en daar ook een reactie achter laten. En het is, wij kwamen hier, het viel me op, het is heel strak ingericht. Heel mooi, modern en nieuw met witte tafels. En je komt beneden, jij staat eigenlijk bij de Johan Cruijff Boulevard. Ja. En je ziet niks aan de buitenkant. Nee, daar hebben we bewust voor gekozen. En waarom is dat? Ja, omdat je merkt dat men zich toch echt schaamt nog. Niet direct geassocieerd worden met de toeslagen. Ja, zodat ze toch veilig voelen en dat het laagdrempelig is om binnen te lopen. Ja, want een herstelhuis klinkt een beetje als een soort van buurthuis. Inloop, ja. Gezelligheid, koffiekan staat klaar. Maar dat is wel anders hier. Het is wel warm. Mm-hmm. Maar het is echt gericht op persoonlijke en zakelijke ontwikkeling. Eigenlijk gewoon weer je ware ik terugvinden. Ja, want hoe kwam je op dit idee? Dit idee, ik heb natuurlijk de stichting Mom Entrepreneurs 12 jaar geleden opgericht. En vorig jaar ging het heel erg mis met mijn herstelproces. Want jij bent zelf ook gedupeerde van de toeslagen. Ja, ik ben een gedupeerde van de toeslagen. En vorig jaar ben ik uit de schaamte gestapt. Heb ik me aangemeld voor de brede hulpondersteuning. En daar ging het goed mis. Waarom? Wat gebeurde er? Om te beginnen had ik in 6 maanden tijd 3 verschillende maatschappelijk werkers over de vloer. Er ging heel wat mis met de bestellingen die ik had gedaan voor mijn woning. Want je wilde... Mijn woning zag er niet uit, achterstallig onderhoud. Vloeren zagen er niet uit, muren niet, bank was niet goed. Ik sliep op een oud bed van een vrijwilliger die ik had gekregen toen de tijd. Dus het was gewoon aan vernieuwing toe. Ja. En daar dus was dus een maatschappelijk werk over de vloer gekomen om te kijken wat er dus precies nodig was. En die ging dan met een papier en een notitieblokje zo... Eigenlijk wel. Dus even je privé slaapkamertje bekijken, hoe dat eruit zag. Ja. Ook wel heftig. Heel heftig. Ja. Maar, en wat ging er mis dan? Er werd gelogen over dat mijn bed was besteld, wat niet was besteld. Dus ik heb dus 9 maanden op een luchtbed gelegen. Weer aan de medicatie vanwege rugpijn en slecht slapen. Een bank die niet besteld was. Halen en trekken voor een laminaat. Halen en trekken voor een offerte voor de verf. En waar zitten we? Gaat het dan om geld? Het gaat om geld, ja. En waar hebben we het dan over qua geld? Mijn verfofferte was €4000. En dan praat ik over gewoon witte. Hè? Nothing fancy. Je wilde de boel gewoon opnieuw even witte. Witte, ja. Plafond, muren, witte. Nou, dat was een offerte van €4000. En die werd niet goedgekeurd. Ze zeiden dat is te veel geld. Dat is te veel geld. En wat vond je daar dan van? Ja, niet kunnen. Dezelfde vraag gesteld, kan je dat niet zelf betalen? Je hebt toch de 30.000 gekregen? Ja, want dat is die katshuisregeling natuurlijk. Ja. En dat is misschien ook wel wat heel veel mensen denken. Van ja, nou, €30.000, ja. Dat heb je dan op je rekening staan. Of zo. Nou ja, als ik €30.000 moet gaan omrekenen in die 15 jaar... dan is dat €7,50 per dag. Wat je dan hebt. Ja. En daar zijn vooral je schulden mee afbetaald? Nee, ik had mijn schulden afbetaald voordat ik officieel erkend werd. Dus ik heb 8 jaar in bewind gezeten. En ik heb mijn schulden gewoon afbetaald. En een jaar later kreeg ik de brief dat ik officieel gedupeerde ouder ben van het toeslagenschandaal. En kreeg je die erkenning. Hoe was het voor jou om die erkenning te krijgen? Dubbel. Aan de ene kant was het van, oh wauw, ik was niet gek. En aan de andere kant ook weer bevestiging naar mijn ouders en mijn familie en vrienden toe. Het was niet mijn fout. Dit is mij echt aangedaan, dus heel dubbel. Want ook je familie en vrienden en je ouders dachten soms wel... ja, Marissa, jij hebt zelf een potje van gemaakt? Ja, ja. Ja, want als de Belastingdienst zegt dat je moet betalen... dan zal dat wel zo zijn, want die de Belastingdienst liegt niet. Ja, die maken nooit een foutje. Nee. Maar wat deed dat met jou, dat wel werd gedacht in je omgeving over jou? Nee, ik ben er goed ziek van geweest. Ik ben echt letterlijk 4 jaar uit de running geweest. Gewoon zwaar depressief aan de medicatie... Gewoon niet kunnen functioneren. Niet als mens, niet als moeder, niet als ondernemer. Want je hebt ook kinderen. Ja, ik heb 2 kinderen. En hoe gaat het? Wat is de impact van dit alles geweest? De impact is geweest dat ik geen fijne moeder was. Een moeder die half aanwezig was, mentaal. Geen leuke uitjes, geen vakanties, geen leuke verjaardagen. Nee, daar was ook geen geld voor. Nee. Dat. Mijn zoon voetbalt eigenlijk vanaf dat hij 7 is, ben ik bij elke wedstrijd geweest. En ik moest natuurlijk mijn auto op een gegeven moment inleveren. Nou, dan kan je niet meer naar de wedstrijden. Dus dat soort dingen. Ik heb mijn zoon op een gegeven moment bij zijn oma laten wonen, omdat het gewoon niet meer te doen was, financieel voor mij. Maar we wilden ook heel graag dat hij zijn wensen uit kon laten komen. En dat was professional voetballer worden. En dat is gelukt? Uiteindelijk wel, ja. Want je vertelde vlak voor de uitzending dat hij gewoon nu voetbalt? In Dubai, ja. Dat is natuurlijk ongelooflijk. Ja, maar dat hebben we te danken aan ons eigen harde werk en eigen inzet. En niet door hulp van gemeenten of instanties. Nee. En daarom ben je dat herstelhuis op gaan richten? Nou ja, ik ben toen bij mevrouw Moorman geweest. De wethouder hier in Amsterdam. Ja, om vanwege mijn verfofferte die dus niet werd goedgekeurd. Maar hallo, ik vind dat dan nog best wel. Hoe dat je daar dan zit met een verfofferte bij de wethouder? Ja. Ze schrok er eigenlijk ook van. Ze vond het echt niet kunnen dat ik hier dat ze tijd vrij moest maken om een verfofferte van een toeslagenouder die recht op heeft op brede hulpondersteuning. En hoe ging dat gesprek dan? Ik gaf aan waar ik tegenaan liep. Ik had alle bewijsstukken natuurlijk. En ze vond het verschrikkelijk. Ze hebben ook aangegeven van excuses, want dit mag niet op deze manier gaan. Nee, want voor de duidelijkheid, gemeentes moeten toeslagenouders breed helpen. Ja, en ruimhartig, adequaat maatwerk leveren buiten de kaders. Dat is wat in het VNG-rapport staat. Ja, en jouw verfofferte is uiteindelijk goedgekeurd? Toch wel? Ja, uiteindelijk wel. En ik had al een fijne samenwerking met mevrouw Moorman en de burgemeester vanwege het masterplan Zuidoost. Heb ik 2 jaar geleden het Watch Us Grow traject, dat we dus nu ook inzetten voor de gedupeerde ouders. Die was toen gefaciliteerd. Dan moet je even uitleggen. Watch Us Grow. Ja. Voor de kijkers van de webcam, het staat ook achter ons. Ja. Watch Us Grow is een traject wat ik heb ontwikkeld in 2016. Waarbij we nu onder andere ook de gedupeerde ouders mee begeleiden. Het is een traject waarbij we gaan kijken. Wie ben je? Wat wil ik? Wat kan ik? Durf ik weer te dromen? Een stukje herstel. Een stukje zelfverzekerdheid. Gaan kijken van, wil je gaan ondernemen of wil je een nieuwe baan? Of wil je als vrijwilliger aan de slag? Gewoon weer meedraaien aan de maatschappij als volwaardig mens. En dat is wat je hier de mensen kan geven in het herstelhuis. Ja. Ze kunnen verschillende workshops volgen. Van vision board workshop tot personal branding, time management. Maar ook een stukje therapie. En het feit dat je samenkomt met lotgenoten, dat geeft je ook weer kracht om verder te gaan. Want de strijd is nog niet voorbij. Nee, en jij bent ook nog niet helemaal open. Want je bent iets eerder open gegaan. Het zou eigenlijk in mei open gaan. Het is in maart open gegaan. Ja. Hoe zit dat? Nou ja, we zijn open nu voor de ouders die meedoen aan het Watch Us Grow traject. Maar we kunnen nog niet open voor de inloop. Omdat we nog niet het juiste personeel hebben. En bepaalde zaken moeten nog op orde gebracht worden. En we hopen dat we dus mei officieel open kunnen gaan voor de overige gedupeerde ouders. En waar loop je dan tegenaan? Welke zaken? Wat is het? Nou ja, het Watch Us Grow traject is voor 30 ouders. En in Zuidoost zijn 1710 ouders gedupeerd. Nou weet ik ook dat we niet alle ouders kunnen bedienen. Maar de ouders die binnenlopen, die moeten wel opgevangen kunnen worden door professionals en experts. En die heb ik nu niet voor de inloopouders. Nee. Wel voor de ouders die meedoen aan het traject. Dus je hebt eigenlijk nog vacatures openstaan? Ja. Dus bij deze, als mensen zich opgeroepen voelen om hier ondersteuning te geven en voor jou te komen werken? Ja. Bij deze de oproep? Ja. Onze verslaggever Meerte van der Drift die ging de straat op en vroeg zich af of mensen die nu een toeslag ontvangen ook extra bang zijn geworden na deze hele affaire om een foutje te maken. Ja. Ontvangt u een toeslag van de overheid? Nee. Geen zorgtoeslag? En ik heb ook geen mensen in mijn directe omgeving die daar iets mee te maken hebben. Ontvangt u een toeslag? Ja, die ontvang ik. Ja, je krijgt het, maar je hebt zoiets van, misschien moet ik het wel terugbetalen einde van het jaar. Of komt dat door die toeslagenaffaire? Ja, zeker wel. Dat heeft wel echt bijgedragen aan aan dat gevoel wat je iedere maand toch wel hebt. Als je dan dat bedrag binnenkrijgt voor de kinderen. Het is niet. Ja, je moet er ook zelf op letten natuurlijk. Dat de jaarinkomen wel gewoon klopt. Maar toch heb je zoiets van, stel je voor dat er toch iets fout. Maak je daar zorgen om? Nou ja, het is wel in die zin een ingewikkeld systeem. En er zijn er meerdere soorten toeslagen. En dat is natuurlijk wel iets... elke keer denk ik, je moet een keer terugbetalen. Of dan heb je weer te veel gehad. Het is allemaal in eilandjes. En dan heb je een toeslag voor dat. En dan heb je hier een toeslag voor. Je, vrienden van ons, die hebben het dan niet goed gecheckt. Die hebben te veel ontvangen. En daardoor in één keer een heel smak geld van al die jaren in één keer terug moeten betalen. Heb je zelf, ben je daar nooit bang voor dat je zoiets overkomt? Ja, natuurlijk wel. Ja. Maar goed, dat is ook als je belastingaangifte moet doen natuurlijk. Nou ja, zeker ook financieel... Ja, joh, dat is bij sommige mensen, of bij veel mensen, is dat toch best wel taboe om erover te praten. En ik denk dat dat toch iets is wat in de schaduw leeft. Ja, ik denk dat er heel veel mensen ook wel ook al problemen daarmee kennen. Ja. Alleen ja, ik denk dat je dat gewoon niet zo snel hoort. Maar ja, het systeem is er nog steeds. Dus ik denk zelf wel dat dat nog steeds zo is. Ja. Heb ik niks van meegekregen. Nee? Ontvangt u zelf een toeslag? Zorgtoeslag of huur? Want u loopt met een kindje in een kinderwagen? Ja. Staat ver van u af? Staat heel ver van. Ontvang je een toeslag, een kindertoeslag of zorgtoeslag? Ja. Maak je daar wel zorgen over? Over dat je dat moet terugbetalen of dat je aangemerkt wordt als fraudeur? Nou, omdat er zo snel in je financiële inkomsten weer dingen kunnen veranderen. En dan heb je het kind weer meer opvang en dan ga je toch... Ja, ik weet niet, er schuiven door een jaar heen veel dingen. Dus je moet er gewoon zelf dan heel goed op letten. Dat ding, het zit gewoon ook best wel ingewikkeld in elkaar. Het is niet soort heel logisch. Ik moet heel eerlijk zijn dat ik dat die taak uitdeel aan mijn man. Dus We maken een uitzending over de toeslagenaffaire. Ik heb er wel een mening over. Ik vind dat de Nederlandse overheid daar heel slecht mee omgaat. Ik denk dat mensen veel te lang in de kou zijn blijven staan. Ik zou zeggen, wees ruimhartig. En dan zijn er misschien wel een paar mensen die er dan ten onrechte mee vandoor gaan. Maar ik denk dat de grootste groep veel te lang heeft moeten wachten. Dan is vorige week in het nieuws dat er toch weer Bulgaren zijn die gebruik hebben gemaakt van de toeslagen. Ja, ja. Hoe ziet u dat? Ja, die moet je hard aanpakken. Die moet je echt hard aanpakken. Dat soort gedrag moet je wel heel hard tegen optreden. En je moet systemen zodanig ontwikkelen dat dan de andere mensen niet te dupe van worden. Dus toch ook iets veranderen aan het systeem, zegt u? Nou ja, misschien moet je helemaal van toeslagen af. Dat je een heel ander systeem gaat ontwikkelen waarbij je achteraf... Mijn vrouw werkt zelf in de zorg, in de kinderopvang. Heeft ook te maken met kinderen van vluchtelingen. Ik denk dat je misschien een heel ander systeem... dat je niet met toeslagen moet gaan werken, maar dat je het gratis moet maken. En kijken dat er, als er dan toch... Het idee is dat er naar draagkracht bijgedragen moet worden... dat je dat op een andere manier gaat regelen. Terugbetalen? Nee, dat van mijn systeem veel te ingewikkeld. Veel te ingewikkeld, ja. Krijgt u toeslagen van de overheid? Nee, eerlijk niet. Nee? Maar mijn dochter, is heel ingewikkeld te verhalen. En vandaar zij is een beetje ook een stukje psychischer geworden. Ook een beetje van die oorzaak van die belastingaffaire. Want iedereen die welke uitkering dan ook maar vanuit overheidskant krijgt... die moet daar zich wel voor verantwoorden. Dus dat er dan regels zijn waar mensen zich aan moeten houden... dat is natuurlijk logisch. Maar wat er hier gebeurd is gewoon totaal buiten proporties geraakt. Dit zou niet moeten kunnen in ons land. Dit zou niet moeten bestaan. Nee. Er zijn zelfs al momenten dat ik me ervoor schaam eigenlijk... En ik zou eigenlijk hopen dat heel veel mensen in Nederland dat doen. Zo verschrikkelijk fout. En het duurt zo ontzettend lang voordat het opgelost is. Dit probleem heeft jarenlang gelopen. Dat had gewoon ook na een jaar ontdekt kunnen worden. En ik ben er redelijk van overtuigd. Maar dat er hier en daar al mensen, zeker in het uitvoerende werk... dat al geweten hebben, dat al gemerkt hebben... en ook misschien wel een keertje aan de bel getrokken hebben... maar er niet doorheen kwamen. Je luistert naar Vijf Dagen. We zitten in het herstelhuis in Amsterdam Zuidoost. En dat is opgericht voor de 1710 ouders in deze gemeente Amsterdam... die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire. En mijn gast is Marissa Lisse, oprichter van het huis... en zelf ook ervaringsexpert. Je hoort toch ook wel in de reportage, Marissa... dat veel mensen bang zijn geworden als ze toeslagen ontvangen... voor een foutje, dat je een foutje maakt. Ja, neem ze niet kwalijk, zou ik zeggen. Hoe heb je naar de reportage geluisterd? Ik zag je af en toe flink meeknikken. Ja, ik denk van ik begrijp het. Ja. Ik kan me er helemaal in vinden. Nu nog steeds. Ik heb toevallig een paar maanden geleden al mijn toeslagen opgezegd. Oh, eindelijk ervan af. Ja. Dat geeft ook rust. Ja, zeker. Want het is ook het gevoel van het kan iedereen overkomen. Want wat is jouw jeugd, een achtergrond? Waar kom je... Nou ja, ik kom uit een welgesteld gezin. Ik ben opgegroeid in Rotterdam. Hilgersberg is eigenlijk de Oud-Zuid van Rotterdam. Mijn vader had horecazaken, mijn moeder is maatschappelijk werker. Ik werkte vanaf mijn 15e mijn eerste baantje bij de Vrom en Dreesman. Mm-hmm. Daarna bij de Dirk van den Broek. En, Altijd gewerkt. Ondernemende familie. Ondernemende familie, altijd bezig geweest. Ja, ik weet niet beter eigenlijk. Ja. Dus dat is ook wat ik heel de tijd tegenkom. Dat men het idee heeft dat de toeslagenouders laaggeletterd zijn, niet geschoold, niet de Nederlandse taal beheersen. Eigenlijk dom zijn. Zo worden we ook behandeld. Ja, heb je dat gevoel gehad? Nee, ja, gevoel, het is zo. Ja. Als je de manier waarop ze tot je praten, begrijp jij mij? Dat zeiden ze aan de telefoon? Ja. Ja. Ja. En wat zei je dan? Ja, ik ben hier geboren en getogen. Ik versta je prima. Ja. En toch kwam het er niet doorheen dat jij geen foutje had gemaakt. Nee. Je hoorde ook in die reportage van, ja, er is ook weer die nieuwe Bulgare fraude. Want zo was het eigenlijk ook ontstaan. Er was toen destijds een bepaalde manier van fraude. Dus werd daar streng op gecontroleerd. Ja. Daar kwam die hele toeslagenaffaire uit. En dus nu weer een nieuwe vorm van fraude. En het systeem is er nog steeds natuurlijk. Ja. Hoe moeten we dit nou oplossen, denk jij? Ik denk dat ze weer terug moeten naar de menselijke maat. En ons niet als nummers moeten zien. Ik denk dat computers blijven computers. En die blijven kunnen ook fouten maken. En het feit dat er weer fouten plaatsvinden. Dat heeft dan te maken met het systeem. En dat systeem, dat verzinnen zij. Dus ja, die Bulgaren zijn ze te slim af. Dus ga naar een ander systeem kijken. Ja. Hoe gaat het nu met jou? Af en aan. Ja, ik ben natuurlijk eigenlijk al 7 jaar bezig met mijn herstel. Maar zo geconfronteerd worden met ouders die net als ik gedupeerd zijn en eigenlijk nog steeds aan het vechten zijn om de basis op orde te krijgen. Ja, dat is heel erg confronterend. Want bij mij is de basis nu wel op orde. Maar ik werk met honderden ouders waarvan dat niet het geval is. Ja. En dat is gewoon oneerlijk. Want het rakelt natuurlijk ook je eigen verdriet. Zeker, absoluut. Weet je, ergens ben ik blij dat het naar boven is gekomen, maar het maakt me ook bewust van het feit dat het zoveel andere gezinnen is aangedaan. En niet alleen ik. Ja. Mensen hebben hun kinderen niet meer. Ik heb het geluk gehad dat ik dat dan nog wel heb. Maar ja, mensen zijn hun woning verloren. Doordat mijn ouders het financieel goed hadden, hebben zij ervoor gezorgd, of ervoor kunnen zorgen dat ik mijn huis niet ben kwijtgeraakt. Mm-hmm. Maar ik denk dat 90% van de toeslagouders dat niet hebben. Wat heeft het met jouw vertrouwen in instanties gedaan? Zeer wel vertrouwen. Dat ik nu met de gemeente werk is omdat je moet ergens beginnen. Dus je moet weer elkaar gaan opzoeken om te gaan bouwen. Maar we hebben nog een hele lange weg te gaan. Het hele beleid binnen al die systemen zijn opgebouwd op wantrouwen. Dus dat is ook de manier waarop we behandeld worden. En als je wil dat men jou gaat vertrouwen, zal je mij eerst anders moeten behandelen. Ja. Ja. En mensen wantrouwen natuurlijk ook de overheid. Want hoe zou jij nu omschrijven hoe deze hele hersteloperatie hier in Amsterdam, maar in heel Nederland natuurlijk verloopt? Hoe staat het ervoor? Nou ja, denk je, oké, het loopt, weet je wel, die 30.000 euro is overgemaakt. Maar wat is nou daadwerkelijk de situatie? Nou ja, daadwerkelijk de situatie is, als ik bijvoorbeeld dan kijk hier in Zuidoost, staat meer dan 80% op de wachtlijst om geholpen te worden met de basis voor de brede hulpondersteuning. Dus het gaat gewoon niet goed. Dus 80% hier van de gedupeerden heeft de basis nog niet op orde. En dan heb je het gewoon over de brede hulpondersteuning. De woning, ja, dus voedsel. De vijf leefgebieden. Wonen, gezond en welzijn, financiën, werk, gezin. Ja. Ja. En hoe zou je dat dan omschrijven? Dat nog de situatie is? Want er zijn hoeveel miljoenen verder die in de hele... Nou ja, kijk, het is natuurlijk gewoon toch wel een ingewikkelde zaak. Ik denk dat men eerste instantie niet eens bewust van was dat het trauma zo groot is en het leed. Ik denk dat ze daar continu achter komen weer van, oh wow, iedere keer weer een nieuwe casus, om het dan maar zo te zeggen. Want zo noemen ze onze situaties, casussen. Ik denk dat het voor iedereen zoekende is. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat de gemeente en de ambtenaren hun ego opzij gaan zetten en gaan kijken naar de oplossingen in plaats van gaan kijken van wie is nou fout. Want wij hebben daar geen boodschap aan als gedupeerde ouders. Dat is nog steeds waar mensen tegenaan lopen. Ja. Ego en het fouten wijzen, vingertje wijzen. Als ik kijk bijvoorbeeld naar hoe het bij mij is gegaan bij de buurteams. Tot de dag van vandaag heb ik van de desbetreffende medewerkers geen excuses gekregen. Van mevrouw Moorman en haar team heb ik excuses gekregen. Maar ik ben niet eens meer welkom bij de buurteams. Niet meer welkom? Nee. Waarom niet? Ja, omdat ze... Ja. Ze hier al ik heb te veel klachten ingediend. Ik ja, ben te mondig. Je bent ook een pittige tante, onderneemster. Ja, ja. Ja. Ja, na 8 jaar in bewind te hebben gezeten en... eigenlijk pinpas niet uit handen moeten geven. Pinpas uit handen. Gewoon eigenlijk je hele leven uit handen moeten geven. Ja. Onterecht. Hoe... je zegt 80% hier heeft eigenlijk nog steeds de basis niet op orde. Mm. Ik wou het ook nog tot slot met je hebben over de jeugd hier in Zuidoost. Mm. Hoe gaat het daarmee? Wat ik terugkrijg, gaat het niet oké. De jeugd kan met heel veel mentale problemen. Maar ook heel veel financiële problemen. Want dan hebben we het over de kinderen van de kinderen van de toeslagenouders, ja. En er is eigenlijk nog niet... Er zijn geen juiste processen geschreven over hoe nou een jongere geholpen moet worden. Je wordt van het kastje naar het muurtje gestuurd. Dus je gaat naar de jongerenloket. De jongerenloket zegt, ja, we kunnen je niet helpen. Je moet naar die. En kan je me een voorbeeld geven? Waar lopen die jongeren tegenaan? Waar zitten ze mee? Nou ja, hun schulden. Vele jongeren zijn leningen gaan doen of extra baantjes gaan aannemen om hun ouders te helpen. Jongeren kampen met zelfmoordneigingen. Ze hebben gewoon geen eigen waarde meer, geloven niet in het systeem, willen eigenlijk ook bijna niet aankloppen. En als ze dan aankloppen, worden ze op een bepaalde manier behandeld, waardoor ze dus zeggen van nou, ik ga niet meer terug. Wordt alleen maar bevestigd dat ze wantrouwen? Ja, en het is ook niet gelijkwaardig. De ene jongere die krijgt wel wat geld mee. En de andere jongen moet allerlei offertes aantonen. Maar het gaat niet alleen om geld. Het gaat ook om begeleiding en mentale steun. Ja, je ziet nu ook heel veel mensen hebben geld gekregen, die jongeren. Maar ze worden niet begeleid in hoe ze met dat geld om moeten gaan. Of hoe ze het kunnen besteden. Als jij heel lang geen geld hebt gehad en je hebt ineens 8000 euro op je rekening. Ja, dan ga je, zeker als jongere misschien, kun je voor die hele nieuwe schoenen. Ja. Precies. Dus... ja. Dat gaat alles behalve goed, zeg jij dus eigenlijk in feite. Ja. Ja. Want jij ziet ze hier wel aankloppen? Of hoe... Nou ja, de ouders natuurlijk. En zo kom ik aan de verhalen hoe het gaat met hun jongeren. Ja. We hebben ouders die hun kinderen naar een afkliniek hebben moeten sturen. Omdat die verslaafd zijn geraakt aan lachgas. Of te veel jointjes rookten. Jongeren die eigenlijk gewoon op straat terecht zijn gekomen. Met de verkeerde mensen aan de hand. Dat ze toch extra centjes... naar binnen konden halen. Ja, de gemeente zegt het 2026, dan is het proces wel klaar. Maar als ik zo jou hoor, Marissa. Nee. Hoe lang gaat dit dan nog doorlopen? Nou ja, als ze op deze manier zo verder gaan, dan gaan we zeker nog wel 10 jaar bezig. Met deze hele operatie. Ja. Marissa Lisse, dank je wel voor jouw verhaal en dat we welkom waren in het herstelhuis. Je helpt de mensen hier en begeleidt ze weer naar een mogelijke nieuwe baan. En dat ze in ieder geval weer mogen dromen. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Morgen dan spreekt Christel Mirkovic. Toen zij de achternaam aannam van haar partner ging het mis. Ze is zelfs Nederland uitgevlucht. Haar verhaal hoor je morgenavond om 8 uur. Straks WNL Haagse Lobby, presentator Martijn de Geven. Fijne avond. Het is 1+1 maand bij Snowworld. Profiteer alleen in april van onze 1+1 acties. Geldig op skiën, klimmen, indoor skydiven en op je overnachting in ons Alpine Hotel in Landgraaf. Boek nu je 1+1 bij Snowworld. Snowworld.com. Bergen vol plezier. Zorg verlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Nu in Kunstmuseum Den Haag. Universum Max Beckman. Heldere kleuren, dikke zwarte lijnen, vreemde figuren en bijzondere ruimtes. Mis het niet. Koop je kaarten op kunstmuseum.nl. Wat zijn de gevolgen van oorlog voor volgende generaties? Nou ja, ik weet zeker dat mijn vader heeft een deel van de oorlog aan mij doorgegeven. In de eerste aflevering van het EO-programma Oorlog is erfelijk vertellen Yevgeny Levchenko en Isa Hoes hun verhaal. Kijk morgenavond om 9 uur naar Oorlog is erfelijk bij de EO op NPO 2. Nu in Fotomuseum Den Haag. Boris Michailov, Oekraïens dagboek. Scherpzinnig en pijnlijk actueel. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl. Ja, mijn afscheid. Ik wil graag uitgestrooid worden op een mooie plek in de natuur. Bij mijn eigen clubpie. Nou, ik wil graag begraven worden bij mijn ouders in het familiegraf. Ik wil gaan zoals ik ben. Je afscheid, dat bepaal je zelf. Laat de mensen om wie jij geeft weten wat je wil. Monuta,